Ty, Jadziu, robimy ten numer? Bo znowu im powiedzą, że kupiłem Eminema. Dobra, lecimy. Yeah! Cisnę pompę z rapu, follow-upuję swój punchline. Jebać fake gangsta, Donalda Trumpa i Lil Pumpa. Daj mi majka, pokażę ci jak zabijać na trakach. Tylko tutorial makijażu dla każdego chłopaka. Jesteś w tarapatach, chłopcze, jesteś bananowcem. Wszedłeś na złą łośkę, tu gdzie na blokach. W każdym głośniku gra Sebaxi koncert. Lepiej patrz w tył ziomel, bo tu biją za trzy razy mocniej. Bielski Kuba rozprówasz, w nocy se kulają z kuna. A ja te kurwy rozprówam, to flow se płynie jak woda. Kopię jak piksy po klubach, a nowe kiksy koszula znowu mi pokrywa jucha. Co? Wchodzę do klubu nabąbiony jak morski. Ludzie wydzierają mordy niczym anal u zombie. Jestem bosem wśród hordy, łamię nogi jak lowkick i wciąż daję ogień w dynie niczym zielony goblin. Tak się jaram, że wpisujesz moją ksywę w porchu. Załóż mi wór na głowę, to będziesz miał kota w worku. Znowu sprawdzam, co na tym rapowym kurwidołku. Z niedowierzaniem patrzę i pytam, co jest doktorko? Tak się jaram, że wpisujesz moją ksywę w porchu. Załóż mi wór na głowę, to będziesz miał kota w worku. Znowu sprawdzam, co na tym rapowym kurwidołku. Z niedowierzaniem patrzę i pytam, co jest doktorko? Siema, jestem Baxi, robię sobie rapsy dziś. I tak jak Method Mena, to mam swoje metody. Jak Barzi Melody, tylko że nie ten boys. Bo mam liniki i melodię, a do tego forma. Kązy mówią na mnie ciachu. Piękna forma, a się nigdy jakoś nie bujałem z blachą. Liryczny Kratos, z Olimpu się leje krew. Bogów jestem lwem pożerającym tych net gladiatorów. A na YouTubie czują się prawie jakimś Cezarem. Moje życie nie zależy, w którą stronę mi kciuk dałeś. I nie zamkniesz mnie za kraty, stawiając mnie za hashtagiem. Jak chcę kawę na ławę i kładź mi hajs kasy na ladę. I śpin rapper, udyś fikę, daj na mutę. Tak jak Bin Laden, bo zaskoczę kolejnym wybuchem. Będę pił w japę majkiem, tak jakbym cię biło buchem. A ty zsipało, jak myślałeś, że tutaj nie wrócę. Bars. Tak się jaram, że wpisujesz moją ksywę w porchu. Załóż mi wór na głowę, to będziesz miał kota w worku. Znowu sprawdzam, co na tym rapowym kurwidołku. Z niedowierzaniem patrzę i pytam, co jest doktorko? Tak się jaram, że wpisujesz moją ksywę w porchu. Załóż mi wór na głowę, to będziesz miał kota w worku. Znowu sprawdzam, co na tym rapowym kurwidołku. Z niedowierzaniem patrzę i pytam, co jest doktorko? Do 16 wersów z napędem 4x4. Żadne szery, szery lady, dawaj mi 4 jagery. Dzisiaj większość flow raperów to jest zwykły przemyt. Jakby za to zamykali, zniknęłoby z pół sceny. Tak jak wiód w przełyk wchodzę, daje mi za to głowę. Chujem dam ci balladę na twojej strunie głosowej. To ten młody człowiek, pupile każdej pani. Po lekcjach ustnie, to zdałem każdy egzamin. Znowu mic się pali, królik znów pluje ogniem. Świeci czarne słońce w bani demonologię. Jestem demonem czortem wśród tych ministrantów. Mam dość mis na majku, wracaj do Disneylandu. To znów dis na grajków, to wciąż pierdolą głupoty. Na wice tak się fleksujesz, ile to nie robisz floty. Masz nowy sikory, kiksy, hajsem rozrzucasz na boki. A za mix master ci podalej płacisz 25 zł. Tak się jaram, że wpisujesz moją ksywę w porchu. Załóż mi wór na głowę, to będziesz miał kota w worku. Znowu sprawdzam, co na tym rapowym kurwidołku. Z niedowierzaniem patrzę i pytam, co jest doktorko? Tak się jaram, że wpisujesz moją ksywę w porchu. Załóż mi wór na głowę, to będziesz miał kota w worku. Znowu sprawdzam, co na tym rapowym kurwidołku. Z niedowierzaniem patrzę i pytam, co to kurwa jest?